Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 października, jest 18. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Na Zatoce Gdańskiej akcja ratownicza w wodach Zalewu Szczecińskiego. Odnaleziono poszukiwaną awionetkę z Niemiec, los pilota nieznany. Po wyborach parlamentarnych powstaną nowa proeuropejska koalicja i rząd, deklaruje prezydent Petro Poroszenko. Głosowanie na Ukrainie dobiega końca. W Kolonii manifestacja pod silną eskortą policji. Przeciwko dżihadystom protestowali miejscowi pseudokibice. Akcje ratownicze na Zatoce Gdańskiej. Pomocy potrzebował jacht Quantum of Solace. Teraz w asyście statku ratowniczego płynie do portu w Helu. Jednostka ma uszkodzone olinowanie. Na pokładzie jest 6 osób, informuje Polskie Radio dyżurny Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego Zdzisław Kapała. Załoga jest bezpieczna, idzie na jachcie Quantum of Solace i nasz statek ratowniczy Storm udzielił niezbędnej pomocy i jest w asyście ratowniczej. Tymczasem w rejonie plaży w niemieckiej miejscowości Garz, niedaleko Świnoujścia, odnaleziono poszukiwaną od wczoraj awionetkę z Niemiec. Samolot zaginął wieczorem nad Zalewem Szczecińskim, tuż przy granicy z Polską. Leży na dnie na głębokości około 3 metrów. Nie wiadomo, co stało się z pilotem. Niemieccy płetwonurkowie zejdą do wraku maszyny. Poszukiwany samolot wystartował wczoraj z lotniska na wyspie Uznam i bardzo szybko zniknął z radarów. Pilot prawdopodobnie był jedyną osobą na pokładzie. Już niecała godzina została do końca wyborów parlamentarnych na Ukrainie. Przedwyborcze sondaże pokazywały, że zdecydowanie wygra partia prezydenta. Sam Petro Poroszenko, który przed południem był w Zagłębiu Donieckim na wschodzie kraju, a po południu głosował w Kijowie, już złożył pierwsze deklaracje. I o nich Piotr Pogorzelski. Szef państwa powiedział, że od razu po wyborach powstanie nowa proeuropejska koalicja i rząd. Eksperci jeszcze wcześniej przekonywali, że taki sojusz zostanie zawarty między blokiem Petra Poroszenki i Ludowym Frontem Arsenija Jaceniuka. Parlament będzie w dużym stopniu nowy. Mam nadzieję, że utworzę wielką proeuropejską, proukraińską, demokratyczną koalicję. Mam nadzieję, że Ukraińcy dokonają dziś odpowiedzialnego wyboru. Prezydent udał się wcześniej na wschód kraju, aby skontrolować przebieg głosowania cywilów i wojskowych. Petro Poroszenko powiedział, że mimo iż parlament nie przyjął odpowiednich ustaw, władzom udało się w ostatnim momencie umożliwić głosowanie przynajmniej części wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Według najnowszych informacji frekwencja w wyborach na Ukrainie do godziny 15 naszego czasu wyniosła nieco ponad 40,5%. Najwięcej osób zagłosowało dotychczas w obwodach lwowskim i wołyńskim, prawie połowa uprawnionych. Cudzoziemcy won, takie okrzyki słychać dziś było w Kolonii. 2,5 tysiąca niemieckich kibiców piłkarskich, którzy mają powiązania z prawicowymi ekstremistami i którzy sami określają się jako chuligani, demonstrowało przeciwko islamistom. Manifestacja odbyła się pod silną eskortą policji. W zorganizowanej w tym samym czasie kontrdemonstracji wzięło udział około 500 osób. Wczoraj szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Hans-Georg Massen poinformował, że w Niemczech przebywa około 6300 muzułmanów należących do radykalnego ruchu salafitów, a do końca bieżącego roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 7 tysięcy. Jeszcze 3 lata temu było ich około 4 tysięcy. Większość z nas chodzi do lasu na grzyby albo żeby odetchnąć od zgiełku miasta. Dwaj 27-letni mieszkańcy Radzynia Podlaskiego mieli zupełnie inny pomysł. Założyli w lesie 3 plantacje konopi indyjskich. Pomysł jednak nie wypalił, bo zostali zatrzymani. Informuje o tym rzecznik lubelskiej policji Janusz Wójtowicz. 31 krzaków o długości od 2 do 3 metrów, czyli bardzo duże takie, można powiedzieć, drzewka. Oprócz tego w miejscu ich przeszukania zabezpieczyliśmy też susz konopi, rośliny, które jeszcze do końca nie zostały wysuszone, także zostało to zakwalifikowane jako posiadanie i obrót narkotyków i uprawianie narkotyków w znacznych ilościach. Za co grozi do 8 lat więzienia. Mężczyźni trafili już do policyjnego aresztu. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Najchłodniejsza noc zapowiada się na wschodzie kraju. Tam lokalnie temperatura spadnie do minus 4 stopni, w centrum plus 2, na zachodzie nawet plus 7. I nigdzie nie powinno padać. Podobnie ma być jutro, pogodniej i bez deszczu i nieco cieplej niż dziś. Od 7 stopni w Suwałkach do 14 w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Witam cię, Mariusz, serdecznie w studiu Trójki. Może to z uwagi na naszych młodszych słuchaczy kilka słów o naszym gościu, bo ci doświadczeni, ci, którzy lubują się w hokeju, wiedzą wszystko na twój temat. Ja więc w związku z tymi, z tą naszą młodzieżą trójkową, chciałbym przypomnieć tylko, że Mariusz Czerkawski zaczynał w 1988 roku w GKS-ie Tychy karierę hokejową. Później występował w najsłynniejszych drużynach na świecie. Zaczęło się od szwedzkiego Djurgården, później za oceanem Edmonton, między innymi Oilers, Montreal Canadiens, Hamilton Bulldogs, New York Islanders. Był oczywiście reprezentantem Polski, startował w zimowych igrzyskach olimpijskich w Albertville w 1992 roku i w 5 edycjach Mistrzostw Świata zdobył w reprezentacji 44 bramki i no, został między innymi super czempionem w plebiscycie przeglądu sportowego za całokształt osiągnięć sportowych. Cóż za kariera piękna. Ja coś czuję, że to młodsze pokolenie, które nas słucha, od razu ma telefon w ręku i od razu wygooglowało w Wikipedii, co się dzieje, kto to jest Czerkawski, jak wygląda i co osiągnął. Także to dosyć szybko działa już teraz wśród młodzieży. Tak, ja wiem, bo sam próbuję tak robić. Ale lepiej przypomnieć. Nie, jasne, miło. Mariusz, słuchaj, pod koniec września, czyli niedawno, ruszyła Ekstraliga hokejowa, 10 drużyn startuje. I nie wygląda na to, żeby się zmieniła ta geografia hokejowa. Faworyci chyba nadal są ci sami. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. GKS Tychy, Ciarko Sanok, GKS Jastrzębie, Krakowia, Podhale. Znaczy, geografia jest od wielu lat podobna, bo jednak południe kraju dominuje i na razie no, nie możemy się dopatrzyć mistrza, chociaż kiedyś Stoczniowiec miało niesamowite i ma niesamowite tradycje, na przykład Legia Warszawa, czy tak jak mówisz, Bydgoszcz, czy Toruń, czy Łódź. No Legia weszła do pierwszej ligi. Czy Stoczniowiec właśnie, nie, ale mówię o tradycji, wiesz, mistrza Polski przecież tak, 50 lat temu. Do tego zmierzam, no nie zmierzam do tego, co się teraz dzieje w Legii, tak. bo rzeczywiście szansa mogła być duża, żeby przy jakimś tam przerzuceniu na przykład 1 czy 2% piłkarskiego budżetu okazuje się, że Legia Warszawa mogłaby praktycznie walczyć o mistrza Polski w ekstralidzie. Dobrze, ale daj mi skończyć zdanie. Bardzo pomogli, dziękujemy to wszyscy ze środowiska hokejowego. Tylko mówię, że przy 1%, co mają piłkarze, szansa, że przy na przykład 3-4 milionach budżetu rocznego w Legii jest walka o mistrza Polski w ekstraklasie. Także tak mniej więcej wygląda nasz kochany polski hokej, że przy 3-4 milionach budżetu walczymy o mistrzostwo Polski. No i właśnie Jastrzębie, GKS Tychy, Sanok, czy Krakowia mają ten budżet, można powiedzieć, co roku i to powoduje tą stabilność, ale wspaniałym zaskoczeniem rzeczywiście Podhale Nowy Targ, które z młodymi chłopakami, rzeczywiście z Ziętarą na czele, trenerem, robi rzeczywiście sporo zamieszania i to się wszystkim też podoba, że jednak na swojej młodzieży, na wychowankach i na takiej determinacji i dobrym szkoleniu można mieć drużynę i niekoniecznie akurat 5 milionów czy 4 miliony budżetu. Skoro mówisz o Podhalu Nowy Targ, no ja już nie mówię o tym, że pamiętam tą słynną drużynę sprzed lat z księdzem na bramce, Łukaszką, ale Podhale przeszło chyba metamorfozę. W ubiegłym roku kupili dziką kartę do Ekstraklasy, zajęli wprawdzie ostatnie miejsce, ale nie spadli. W tym roku spisują się świetnie. Czyli tak, spisują się świetnie, dlatego wracałem właśnie czy do Legii, czy do innych zespołów. Od 2 lat jest coś takiego w Ekstraklasie, że nie wystarczy tylko awans, bo znaczy może być poprzez awans pierwszej ligi wejść do Ekstraklasy, ale też można wykupić dziką kartę za 200 chyba, czy 250 tysięcy po to, żeby występować w najwyższej klasie rozgrywek. I rzeczywiście, czy Polonia Bytom, cieszy, że wróciła. Unia Oświęcim od kilku lat też nieźle grała. No, w tym roku troszeczkę słabiej, ale jeszcze wiele meczów przed nimi. Także no, zobaczymy. Na razie jest ta pierwsza piątka, się wykrystalizowała, o której mówiliśmy. Dosyć ma sporą przewagę, ale sezon jest długi i ciekawy, także miejmy nadzieję, że wiele emocji jeszcze przed nami. Mariusz, to co związane z największymi emocjami, jeżeli chodzi o wyobraźnię kibiców, to na pewno to co związane z reprezentacją. Widzieliśmy, ty też to powtarzasz często, po sukcesach siatkarzy, piłkarzy jakoś tam po tym meczu z Niemcami też nabrali wiatru w żagle i polskiej reprezentacji hokejowej coś takiego jest potrzebne. Podnoszą się chłopacy coraz bardziej i wydaje się, że ten turniej dywizji pierwszej A, który ma się odbyć w Polsce, odbędzie się w Polsce, zobaczymy jeszcze gdzie, to może być taki impuls dla tej dyscypliny, prawda? Tak, plan jest, że Kraków, ale wracając do impulsu, na pewno, na pewno. Znaczy, to, co nas różni od tych innych dyscyplin, no to na pewno to, że przede wszystkim nie mamy żadnego sponsora generalnego, który byłby w stanie wesprzeć i pomóc, żeby było dobre szkolenie, żeby można było wyjeżdżać na niezłe turnieje i jak gdyby generalnie zająć się tą piękną dyscypliną sportu olimpijską, która przecież każdy tak marzy, żeby od ponad 20 lat nie było ich na igrzyskach hokeistów i wyobraźmy sobie tylko następne igrzyska olimpijskie z na przykład reprezentacją hokejową. No to tak byłoby szaleństwo. Tak jak to kiedyś miało miejsce w 88, piękne mecze w Calgary, czy jeszcze jak ja byłem, gdzie już trochę było słabiej, w 92 w Albertville, tam wywalczyliśmy 11 miejsce na świecie, no ale dzisiaj o tym można było tylko pomarzyć, także... Mariusz, ale o tym sponsorze to mówi się od dłuższego czasu. Prezes Hałasik zakładał, że tego sponsora uda się ściągnąć. Prezes Dawid Chwałka, który teraz jest prezesem, który zapowiadał także w trzeciej stronie medalu za pierwszym razem, kiedy się pojawił, że szykowane jest takie pole dla ciebie, żebyś w związku działał i też mógł tego sponsora może jako prezes na przykład przyciągnąć, zapowiadał. Natomiast to wszystko nie ma miejsca. No wcześniej Zdzisław Ingielewicz, jeszcze wcześniej przecież Hajduga od wielu lat i naprawdę były ciężkie czasy. Znaczy najlepsze były jeszcze jak kopalnie dotowały polski hokej, wiele innych dyscyplin, boks przy okazji, tak, i który też miał się nieźle w latach 80. Ale no nic, realia są jakie są, trzeba walczyć, także może rzeczywiście następnemu prezesowi się uda, kto nim będzie, zobaczymy. No na razie Dawid Chwałka powiedział, że jest w połowie kadencji, czyli to jeszcze 2 lata przed nim, zobaczymy. No zobaczymy. Heniu, o NHL jeszcze powiemy, prawda? Bo ruszyła tak, liga. Ja właśnie chciałem wrócić na sekundkę do reprezentacji. Mówiłeś o tym turnieju kwietniowym, który prawdopodobnie będzie w Krakowie. Czy najgroźniejsi rywale Polaków, to ja sobie tak wynotowałem, Włochy, Kazachstan, Japonia, Węgry, Ukraina? No, generalnie wymieniłeś wszystkich, no, bo to naprawdę wszystkie zespoły, które są wyżej notowane od nas, i to są zespoły, które przyjeżdżają do nas nie po to, żeby powalczyć, tylko żeby wygrać. Znaczy, na pewno Włosi czy Kazachowie, nie wspominając już o Ukrainie, która na pewno chciałaby się pokazać jak najlepszej strony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, przyjeżdżają po to, żeby dwie najlepsze drużyny awansowały do elity w przyszłym roku. I Polacy są oczywiście zaliczani do tych drużyn, które będą się liczyły, ale to jest niesamowicie ciężkie zadanie. Oczywiście to, że będziemy grali u siebie, na pewno nam pomoże i doda dodatkowego poweru, można powiedzieć, bo hokej to jest jednak najszybsza gra zespołowa na świecie i wspaniała dyscyplina, która na pewno, jeżeli będą chłopcy starać się, a w co nie wątpię, ale dadzą z siebie wszystko, jeszcze przy odrobinie szczęścia czy właśnie tych umiejętnościach, które mam nadzieję wcześniej Bykow, Zacharkin wnieśli, i ten duch takiej dobrej walki i Płachta Jacek teraz pociągnie to dalej. Liczę na to, że sam grał 20 lat. Liczę na to, że będzie rzeczywiście dobry rok dla polskiego hokeja. Czas nagli, obawiam się, że o NHL nie zapytamy. Mariusz, obiecuje, że osobna rozmowa będzie na ten temat. No, NHL jak zawsze, no, Montreal bardzo mi się podoba. Tutaj dużo ciekawych rzeczy się może zdarzyć, także kto wie, może w tym roku jednak wschód wygra z zachodem, czyli z Chicago, czy z Los Angeles. Emocje, tak. Dziękujemy bardzo. Mariusz Czerkawski był gościem trzeciej strony medalu. Zmiana wyników w Anglii w meczu Manchester United z Chelsea. The Blues prowadzą 1-0 po golu Drogby. U nas też się zmieniło, bo mamy rozwiązanie, mamy zwycięzcę naszego pierwszego dzisiejszego konkursu. Chodziło o to, by dokończyć zdanie wypowiedziane przez bramkarza, a ten piłkarz mówił tak. Wiadomo, że jest fajnie, jak się gra na 0-0, ale jednak... Ale jednak zmarzłem. Tak śmiesznie pan Artur z Warszawy. Gratulujemy panu Arturowi. Pan Artur zażyczył sobie piłkę z podpisem Marka Saganowskiego. Piłka, można powiedzieć, już za chwilę zacznie płynąć drogą pocztową do pana. A my tymczasem, żeby nie tracić czasu, zapraszamy państwa na konkurs kolejny. Sponsorem nagród w audycji Trzecia Strona Medalu jest Eurosport 2. Wyłączny nadawca piłkarskiej Bundesligi. Mamy podwójne zaproszenie, takie specjalne, VIP-owskie, wraz z zapewnionym noclegiem na mecz Bayernu Monachium z Borussią Dortmund, który odbędzie się w przyszłą sobotę, 1 listopada w Monachium. Żeby zaproszenie zdobyć, trzeba do nas napisać pod numer 73 533, numer, który państwo bardzo dobrze znają, 3 zł 69 groszy brutto i uzasadnić, czym państwa zdaniem Bundesliga wyróżnia się na tle innych lig zagranicznych. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Trójki, a rozwiązanie konkursu pod koniec naszej audycji. Sponsorem nagród w audycji Trzecia Strona Medalu jest Eurosport 2. Wyłączny nadawca piłkarskiej Bundesligi. Zima już tuż. Powoli musimy przestawiać się z widoku zielonych boisk na widok ośnieżonych stoków. A na trasy ruszyli już Alpejczycy. Za nami pierwsze zawody Alpejskiego Pucharu Świata w Zelden. Oglądał je Michał Gąsierowski. Dzień temu organizatorzy zawodów załamywali ręce. Nie dość, że śniegu było jak na lekarstwo, to jeszcze temperatura i wiatr na lodowcu nie dawały nadziei na to, że uda się przygotować trasy. A to wcale nie jest taka prosta sprawa. Oliver Schwarzer, szef Doliny Ötztal, opowiada, że przygotowania takiej trasy do zawodów trwają tak naprawdę kilka miesięcy. Zaczynamy już w kwietniu. Wtedy produkujemy dużo sztucznego śniegu, który jest potrzebny do przygotowania gruntu. Ten śnieg trzymamy pod specjalnymi kocami. Następnie jest rozwożony na trasy i tworzy rodzaj podkładu. Ale później potrzebujemy prawdziwy, naturalny śnieg. A tego niestety nie było jeszcze 5 dni przed weekendem. Mieliśmy szczęście. 120 cm spadło w ostatniej chwili. A lot of snow was coming. Przygotowanie tej trasy kosztowało 80 tysięcy euro. Na szczęście udało się, a na zawody przyjechało w ciągu 2 dni ponad 50 tysięcy fanów. Zabawę mieli przed nią, bo w Alpejskim Pucharze Świata fantastyczne jest to, że można sobie jeździć przez cały dzień na nartach, by na same zawody stanąć przy trasie i podziwiać zawodników. Nie wszędzie, ale akurat tutaj w Zelden tak jest. Zresztą plany rozwoju tego regionu są imponujące. Coraz bliższa spełnienia jest wizja połączenia dwóch dolin, Ötztal i Pitztal. Do tego trzeba wybudować nową, długą kolej oraz tunel. Jeśli to się uda, powstanie największy na świecie teren lodowcowy do uprawiania narciarstwa. Ale wróćmy do zawodów, które wcale nie są łatwe, twierdzi były mistrz świata i jeden z najlepszych zjazdowców w historii, Didier Kisch. Ten stok należy do jednego z najtrudniejszych w całym Pucharze Świata. Na pewno dla pani, ale dla panów też jest bardzo wymagający. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że to pierwszy gigant w sezonie. Jest bardzo stromy, trzeba być szybkim na starcie i odpowiednio zmienić agresywną jazdę w bardziej płynną na stromym odcinku. Still king smooth. Slalom gigant pań zakończył się sensacyjnie. Zwyciężczynie były dwie, bo miały identyczny czas. Amerykanka Michaela Schifrin i Austriaczka Anna Fenninger. Dla 19-letniej Schifrin to było pierwsze zwycięstwo w gigancie w jej karierze, więc śmiała się od ucha do ucha. To zwycięstwo smakuje wyjątkowo. Tym bardziej, że na podium jestem z Fenninger i Brema. To są moje ulubione narciarki. Poruszają się tak płynnie i elegancko, że zawsze próbuję podpatrzeć coś u nich i dodać do mojej jazdy. To się dziś opłaciło, więc jestem bardzo szczęśliwa. Wszyscy mówią, wow, wygrałaś gigant, wygrasz cały sezon. No, zobaczymy, ale to na pewno świetny początek. Ex aequo pierwsze miejsce zajęła fenomenalna w zeszłym sezonie Austriaczka Anna Fenninger, która na początku komplementowała Schifrin. Ona mnie inspiruje. Kiedy ja byłam w jej wieku, trudno było nawet myśleć o zwycięstwie w Zelden. Myślę, że ma wielką przyszłość. A co do mojego startu, to drugi przejazd był dla mnie trudny. Wiele razy traciłam dobre miejsca i cenne sekundy właśnie w drugich przejazdach. Tym razem było inaczej, choć nie miałam pojęcia, czy jadę szybko. Kiedy wpadłam na metę i zobaczyłam swój czas, odetchnęłam z ulgą. I didn't know is it enough or not. I was just happy in the finish when I saw the green light. Trzecie miejsce zajęła kolejna Austriaczka Ewa Maria Brem, dla której było to pierwsze podium w karierze. Wśród mężczyzn faworytów było trzech: Francuz Pinturo, Amerykanin Ligety i Austriak Hirscher. Ligety popełnił poważny błąd pod koniec trasy i mimo, że po pierwszym przejeździe zajmował drugie miejsce, ostatecznie był dziesiąty. Wygrał ten, który ma szansę jako pierwszy Alpejczyk w historii wygrać cztery z kolei kryształowe kule – Marcel Hirscher. Kiedy pokazał się w biurze prasowym, wszyscy oniemieli. Wyglądał jak kulturysta, a od zeszłego sezonu przybyło mu chyba z 10 kg mięśni. That is true, yeah. I mean, a crossfitter showed me a total... To prawda, crossfit pokazał mi zupełnie nowy styl treningu. W crossficie walka ze zmęczeniem nóg nie jest niczym wyjątkowym. Na początku było dziwnie, ale później okazało się, że moja sylwetka i postawa zupełnie się zmieniły. No i to się bardzo opłaciło. Standing on my feet, so... Was a good decision. Kolejne miejsca na podium zajęli Francuz Pinturo i Niemiec Dopfer. Tak zaczął się Puchar Świata, choć to tak naprawdę dopiero prolog do tego, co nas czeka. Zawody w Zelden są bowiem specyficzne, przyznaje ekspert Eurosportu i redaktor naczelny magazynu NTN Tomasz Kurdziel. Zawodnicy, kiedy przyjeżdżają do Zelden, nikt specjalnie nie wie, w jakim jest punkcie swojego treningu. Bo wszyscy trenują ze swoimi kolegami z ekip narodowych, ale w zasadzie nie wiedzą, co robią inni i jak daleko się posunęli. W związku z czym jest zawsze taki dreszczyk emocji. Kto dobrze przetrenował lato, kto dobrze jest przygotowany do sezonu, kto znalazł jakieś nowe rozwiązania techniczne, które pomogą mu być szybszym. No i właśnie wtedy w Zelden wszystko to wychodzi na światło dzienne. I teraz jest jeszcze prawie miesiąc do slalomu, 2 miesiące do konkurencji szybkościowych. A więc ci zawodnicy, którzy dzisiaj wypadli słabo, którzy mieli jakieś problemy na trasie, którzy nie czuli się dzisiaj dobrze, wiedzą mniej więcej, co mają zrobić i mogą to jeszcze poprawić do takiego prawdziwego początku sezonu. A zatem sezon rozpoczęty i dla zawodowców, i dla amatorów, bo warunki do jazdy na lodowcach Tiefenbach i Rettenbach są po prostu rewelacyjne. Kolejne zawody Pucharu Świata za 3 tygodnie w Lewi, w Finlandii. Zelden, Michał Gąsiorowski. Follow me down to the water, through the trip wires in your head, through the 7 layers of your holy bed, where there is no one God but a series of systems. I wanna be your savior, I wanna be your Caesar. The only way out is through. Lost my Sezon żużlowy już się zakończył na dobre. Najlepiej w tym roku z naszych w Grand Prix wypadł Krzysztof Kasprzak, który został wicemistrzem świata. Gorzej spisał się Jarosław Hampel, który jednak w ostatnich 2 rundach pojechał wyśmienicie, utrzymał się w czołowej 8 cyklu, co pozwoli mu wystartować w przyszłym sezonie Grand Prix. Więc to był cel, który udało się zrealizować. kończyć ten sezon powoli. Cel taki, który chciałem zrealizować, to właśnie to, żeby pozostać w cyklu na przyszły rok. A to było trudne, bo jeszcze dwie rundy przed końcem rozgrywek, szanse moje były no prawie, że nikłe. No ale co się okazuje? Okazuje się, że w sporcie wszystko jest możliwe. Tak samo jak możliwe jest to, że łapiesz spadek formy, a zaraz gdzieś tam powiedzmy ta forma wraca w sposób bardzo dobry, bo ten występ w Sztokholmie był tym przykładem, że nagle okazuje się, że ponownie mogę wygrywać, ponownie mogę zwyciężać, ponownie mogę jechać bardzo dobrze, więc sport pokazuje, że wszystko może się wydarzyć. Trochę dziwiłem się, że po Toruniu mówiłeś, że dobrze sezon się kończy, bo patrząc na dwie ostatnie rundy Grand Prix, to chyba powinieneś chcieć jeździć jeszcze. Chciałbym powolutku odpocząć od tego sezonu, bo on był mimo wszystko dość trudny, dość ciężki. Dużo presji i tak dalej powoduje gdzieś tam, że po tych 6 miesiącach ścigania się chcę się złapać troszeczkę głębszego oddechu i spokojnie, bez żadnej presji gdzieś tam sobie odpocząć, przeanalizować pewne sprawy, czy sezon, który się wydarzył, podsumować i powoli planować następny rok. To, że to wszystko się w miarę dobrze skończyło, to okej, ale to była ciężka naprawdę moja praca, myślę, bo no to nie wydarzyło się tak samo na wstrzyknięcie palcami. To szereg rzeczy, które gdzieś tam musiałem od nowa układać, sprawy sprzętowe moje, gdzieś tam jakieś takie podejście, nastawienie mentalne, bo w pewnym momencie czułem, że brak mi trochę tej mobilizacji, żeby gdzieś tam ten wynik ratować. To są takie momenty gdzieś tam w tym sporcie, które się pojawiają, kiedy idzie ci słabo. I ta końcówka faktycznie no, pokazała, że poszedłem w odpowiednim kierunku i wszystko zaczęło wracać do normy i ten poziom znowu łapie bardzo wysoki. Chyba już dawno nie miałeś czegoś takiego, żeby taki odczuć spadek formy, a wtedy chyba wszystko w sporcie się zmienia, prawda? I chyba każdy sportowiec w pewnym momencie odczuje coś, co jest taką chyba dużą samotnością, kiedy w tych porażkach zostaje w jakiś sposób sami, tylko ma tych, którzy gdzieś tam są najbliżej. Czy ty miałeś takie chwile i jak sobie z nimi radziłeś? Faktycznie, kiedy zaczęło się źle układać, no to wszystko zmienia się diametralnie. Wszystko się nagle wokół ciebie zmienia. Nie tylko zła jazda, ale też relacje z ludźmi i tak dalej. Ja się dużo też nauczyłem, będąc w tej słabszej dyspozycji. Mogłem troszeczkę jakby inaczej spojrzeć na to, co robię, na to, jak przebiega moja kariera w danym momencie. Takie momenty dużo uczą. To na pewno się przyda na przyszłość. Co było takim największym oparciem wtedy? W tych chwilach trudniejszych? Wąskie grono ludzi, którzy cały czas wierzyli, że będę w stanie wrócić do dobrej dyspozycji. Mówię tutaj o najbliższej rodzinie, mówię tutaj o rodzicach, o mojej żonie, mówię tutaj przede wszystkim też o moich chłopakach z teamu, którzy są ze mną cały czas i też ciężko pracują na te moje sukcesy, którzy nie mieli chyba w chwili zwątpienia. Też było im ciężko, no bo to tak zawsze jest, że jak zawodnik przegrywa, no to cała ekipa nastroje ma mierne, ale dawali mi zawsze odczuć to, że wierzą we mnie, że mam próbować, że ten koszmar się skończy i znowu wrócę do dobrej dyspozycji. Także to tak wyglądało, to mi najbardziej pomagało. Powiedz teraz, co dalej? Myślisz, że odpoczynku? Troszeczkę odpoczynku, faktycznie nurkowanie na pewno jakieś będzie, bo od dłuższego czasu o tym marzę. Dawno nie nurkowałem, dawno nie miałem okazji nigdzie ponurkować, więc to na pewno teraz mnie czeka. Nie wiem tylko jeszcze dokładnie gdzie, nie mam jeszcze większych planów, trochę może to będzie jakieś takie spontaniczne podejście do tematu. Ten czas mija szybko, ten czas nic nie robienia i tego odpoczynku, ale tęsknię już za tym czasem, żeby faktycznie trochę czasu z rodziną spędzić. To mi da też trochę odpocząć od trudów tego sezonu. Co do przyszłości klubowej, polskiej, czy ty już wiesz mniej więcej, co chcesz robić? Wszystko się okaże już niebawem chyba. To w najbliższym czasie będzie jasne, co nas czeka, jeśli chodzi o starty w Lidze Polskiej. Niewiele mam do powiedzenia w tym momencie. Szwecja niezmiennie? Zostajesz w Wetlandzie? Mistrzostwo w Szwecji zresztą, to można mówić, utrzymałeś się w Grand Prix, fajna rzecz. W Polsce czwarte miejsce, w Szwecji mistrz, no jakby tak popatrzeć, to całkiem fajny rok. I okazuje się, że wcale tak dramatycznie aż nie było, no więc właśnie, bo gdzieś tam też wszystko zostało jakby tak sprowadzone do takiego niskiego poziomu, trochę też może przez media. Wicemistrz świata drużynowy. Dokładnie, wicemistrz świata drużynowy, więc jakby tak podsumować sobie całość, no to nie było aż tak bardzo fatalnie. Też trzeba patrzeć troszeczkę na pozytywy tego wszystkiego, co za nami, czyli tych pozytywnych momentów też mieliśmy całkiem sporo. Come for me. Za 23 minuty godzina 19. Mateusz Puszkarski przez wiele lat trenował łyżwiarstwo szybkie z sukcesami, był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, marzył o starcie w Igrzyskach Olimpijskich. Od 7 lat jeździ na wózku, po skoku do wody doznał urazu kręgosłupa, jest częściowo sparaliżowany. Wiele osób chce Mateuszowi pomóc i zorganizować samochód, którym sparaliżowany sportowiec będzie mógł się poruszać. Mówi Dorota Kozłowska z Peugeot. Program Peugeot Bez Barier działa od 3 lat, ale takim momentem przełomowym dla niego było nasze spotkanie z Mateuszem Puszkarskim, byłym niezwykle utalentowanym panczenistą, który w wyniku wypadku został unieruchomiony, sparaliżowany i porusza się na wózku. Natomiast nie stracił ducha walki, ducha sportowca i szuka rozwiązań dla siebie, żeby powrócić do jak najnormalniejszego, jak najbardziej mobilnego życia. W ten sposób trafił do nas. Wtedy zrozumieliśmy, że nasz program rzeczywiście może pomagać i dzisiaj możemy powiedzieć, że nabrał charakteru pewnego rodzaju akcji społecznej, której twarzą został właśnie Mateusz. Akcji społecznej, która ma pokazywać ludziom w takiej sytuacji jak Mateusz, ale nie tylko, wszystkim ludziom, że nie ma barier, że wszystko jest możliwe, że w każdej sytuacji można siłą determinacji, woli szukać rozwiązań i je znajdywać. W tej chwili pracujemy nad adaptacją samochodu dla Mateusza. Samochód został ufundowany przez Peugeot Polska, natomiast sama adaptacja jest tak kosztownym przedsięwzięciem, że musimy szukać funduszy na jej sfinansowanie. Dlatego prowadzimy akcję zbiórki pieniędzy różnymi sposobami, między innymi przez platformę crowdfundingową Polak Potrafi, po to, żeby te pieniądze zebrać. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, Fundacją Integracja, jak również ze Stowarzyszeniem Pomocy Kierowcom Niepełnosprawnym. Wspólnymi siłami z zaangażowaniem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego mamy nadzieję, że zrealizujemy ten projekt i będziemy dalej dzięki temu i dzięki przyszłym akcjom, które również planujemy, promować ideę mobilności, ideę bez barier. Mateusz się nie poddaje, chciałby zorganizować pierwszy w Polsce multimedialny przewodnik drogowy dla osób niepełnosprawnych. No i czeka na samochód, tyle że koszt przystosowania go do jego potrzeb kilkukrotnie przekracza wartość samochodu. Program Bez Barier, rozpoczął się on już 3 lata temu. Ja miałem okazję i szczęście przystąpić do niego nieco później, ale bardzo mi się podoba kierunek, w jakim to się rozwija i rzeczywista szansa, jaką daje ten program na aktywizację niepełnosprawnym kierowcom. Samo zainteresowanie projektem jest dla mnie punktem do zadowolenia w związku z tym, że jakby go współtworzę, a dla mnie osobiście też wielką frajdą jest możliwość próbowania tych wszystkich indywidualnych rozwiązań po kolei i czuję się właśnie jak kierowca bolidu, do którego zespół techniczny musi się odnieść. Nie można się poddawać nigdy. Proszę zajrzeć w internecie. Polak potrafi bez barier. Tam należy szukać wszelkich informacji. Można zbierać pieniądze na to, by komuś pomóc na przykład, ale można zbierać również na innego rodzaju przedsięwzięcia. W studiu Filip Karkosz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przedstawiciel platformy Funds for Club, która zbiera pieniądze. No właśnie, zbiera pieniądze... Tak, na dobrą sprawę to należałoby zacząć od tego, na co zbiera pieniądze, bo jesteście platformą dość specyficzną. Tak, rzeczywiście jesteśmy platformą, która zajmuje się specyficznym przypadkiem crowdfundingu, gdyż crowdfunding polega na finansowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć, a my specjalizujemy się w finansowaniu klubów sportowych. I o tyle to jest ciekawe, że niespecjalnie w Polsce, a już nawet na świecie również, niespecjalnie ten crowdfunding klubowy do tej pory miał miejsce. Rzeczywiście jest to zupełnie nowa idea. My wyszliśmy z założenia, że jeżeli crowdfunding sprawdza się we wszystkich dziedzinach życia albo w większości dziedzin życia, również może się sprawdzić w przypadku finansowania klubów sportowych, które dzięki akcjom crowdfundingowym są w stanie zgromadzić fundusze na takie cele jak transfer zawodnika, jak muzeum klubowe, jak oprawa meczowa, czy też wyszkolenie młodzieży. Wszystkie takie cele, które rzeczywiście spowodują, że kibice będą chcieli się zaangażować i uczestniczyć w życiu klubu. I najważniejsze jest to, że chodzi o składki czasami symboliczne, kilkuzłotowe, które jednak w masie pozwalają na zebranie funduszy na określony cel. Dokładnie tak. Myślę, że to, co w tym wypadku jest również istotne, to nie do końca są to składki, gdyż każdy kibic, który dokonuje wpłaty na taką akcję, na dany cel, otrzymuje w zamian nagrodę. To, co wyróżnia te nagrody, to fakt, że są to nagrody, których standardowo nie można kupić. Takie na przykład jak koszulka z autografem, jak lekcja driblingu, jak kolacja z piłkarzem. Wszystko jest to robione po to, żeby kibic, który angażuje się w życie klubu, mógł otrzymać również w zamian coś, czego do tej pory, coś, co do tej pory było nieosiągalne. No ale wytłumacz, bo jest pewna, widzę pewną nieścisłość. Jeżeli 500 osób złoży się po kilka złotych na jakiś cel i nagrodą jest dribbling z piłkarzem, to jesteście w stanie zajechać piłkarza. Dlatego takie nagrody jak lekcja driblingu są ograniczone do kilku, kilkunastu sztuk, ale są również oczywiście nagrody, które kibice otrzymują w zamian za wpłatę 5 czy 10 złotych. Od czego zaczęliście już i do czego zmierzacie? Pierwsze kampanie crowdfundingowe, które przeprowadziliśmy, były z PGS Krom Bełchatów i z Pogonią Szczecin. W przypadku PGS Kry była to akcja Szatnia na miarę mistrzów, gdzie kibice wspólnie z klubem zrealizowali budowę szatni dla siatkarzy. Natomiast w przypadku Pogoni Szczecin kibice złożyli się na legendarny sztandar, który swojego czasu straciło stowarzyszenie, które w tym momencie było 16 października licytowane przez komornika. Mieliśmy kiedyś okazję już dyskutować na ten temat i jakbyś zechciał wytłumaczyć może tym, którzy jeszcze nie wiedzą albo nie chwytają całej idei, dlaczego to kibice mają się składać na remont szatni, a nie może tego zrobić w końcu dość bogaty klub? No, założenie było takie w przypadku akcji z PGS Krom Bełchatów, że zrobili to kibice razem z klubem. Nie było to robione tylko i wyłącznie przez kibiców, było to robione również też przez klub. Natomiast my wyszliśmy z takiego założenia, że taka szatnia to jest miejsce, które jest ostatnim miejscem widzianym przez siatkarzy. I kibice, biorąc udział w akcji, mają wpisane imię i nazwisko, i siatkarze, wychodząc z szatni, widzą to, że kibice angażują się zarówno w doping, ale również w bieżącą działalność klubu. Mówimy o akcjach być może na początek drobnych, takie jak na przykład odzyskanie sztandaru, ale jak można posunąć się daleko, jak duże to mogą być akcje, jak masowe, które albo wy chcecie przeprowadzić, albo były przeprowadzane zbierając pieniądze właśnie w ten sposób? No do tej pory takich akcji było niewiele. Natomiast jeżeli o to, co my chcemy zrobić, to myślimy, że w przypadku takich klubów sportowych, jak kluby z ekstraklasy piłkarskiej czy kluby zagraniczne, są w stanie zbierać na różnego rodzaju cele kwoty od kilkuset do kilku milionów złotych. Planujemy robić takie rzeczy właśnie jak muzeum klubowe z jednym z klubów z ekstraklasy. Jesteśmy przekonani, że w przypadku tego celu jesteśmy w stanie zebrać kwotę kilkuset tysięcy złotych. No i na koniec jeszcze pytanie, czy sprawa na razie ogranicza się tylko i wyłącznie do Polski i tylko i wyłącznie do klubów piłkarskich? Nie, robimy to dla wszystkich klubów sportowych. W tym momencie rozmawiamy również z pierwszymi klubami zagranicznymi, więc myślę, że wkrótce pierwsze akcje będą prowadzone również dla klubów zagranicznych. A zatem należy patrzeć w internecie, czy może coś się dzieje, może coś związanego z Państwa klubem. Można jakoś się dołożyć, może można się jakoś w ten klub zaangażować. Dobrze mówię? Dokładnie tak. Okej, dziękuję bardzo. O akcji crowdfundingowej mówił Filip Karkosz. Teraz chwila muzyki, a za moment już naprawdę elektryzująca. Europejskie Ligi Piłkarskie. Million miles away, your signal in the distance, to whom it may concern. I lost my way, getting good at starting over every time that I return. Can't you see I've waited? W angielskiej Premiership trwa mecz, który elektryzuje wszystkich kibiców piłki nożnej. Manchester United przegrywa jak na razie w 89 minucie z Chelsea 0-1. Co w pozostałych meczach? Gerrard! W Premier League niespodzianka. City traci punkty z West Ham, przegrywa 1-2. Zdaniem trenera Pellegriniego niezasłużenie. West Ham w pierwszej połowie grało świetnie, a my i tak stworzyliśmy wystarczająco wiele sytuacji, by nie przegrywać do przerwy. W drugiej połowie było już zdecydowanie lepiej i znowu mieliśmy okazję, by choćby zremisować, a może nawet i wygrać. Ale tak już jest, jeżeli nie strzelasz, nie wygrywasz. Pellegrini zapewnia, że to wypadek przy pracy, a nie symptom zarażki. Co innego ekipa sama Allardyce. Strzeżcie się nowego West Ham, pisze dziś dziennikarz Obserwera i przypomina, że w poprzednim sezonie stare West Ham dostało od City lanie we wszystkich czterech spotkaniach, jakie z niebieskimi rozegrało. Po drodze straciło 14 bramek. A jak tam nastroje u Szczęsnego i spółki? Arsenal wybrał się na mecz z Sunderlandem, który próbował dokonać egzorcyzmu. Wypędzał upiory z ostatniej porażki 0-8 z Southampton. Nie udało się. Wynik 0-2 dla ekipy Wengera. Przed tym meczem chcieliśmy 3 punktów i właśnie je mamy. Uważam, że kontrolowaliśmy to spotkanie. Ale tak długo jak przewaga była tylko jednobramkowa, zawsze istniało ryzyko, że rywal zdobędzie gola, no i zgubimy punkty. Udało nam się tego dziś uniknąć, byliśmy skupieni na celu. Zmarnowaliśmy parę sytuacji, a w nogach czuliśmy spotkanie w Lidze Mistrzów, ale na końcu mamy swoje 3 punkty. Wygraliśmy z Anderlechtem, a 2,5 dnia później pokonaliśmy Sunderland. To nigdy nie jest łatwe. Szczęsny grał rolę widza, napisał po meczu portal goal.com, podkreślając dominację Londyńczyków. W tabeli ciągle prowadzi Chelsea, druga jest rewelacja sezonu Southampton. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. A przy niemieckiej Bundeslidze jest też czas na rozwiązanie konkursu. Pytaliśmy Państwa, czym wyróżnia się niemiecka Bundesliga. Wygrywa Pani Dominika z Warszawy za odpowiedź. Bundesliga wyróżnia się tym, że kumuluje w sobie to, co najlepsze w europejskich ligach. Hiszpańską finezję, włoską nieustępliwość, angielskie zacięcie i polskiego Lewandowskiego. Przypominamy, do wygrania były bilety na mecz Bayern Monachium, Borussia Dortmund. No może się poprawi Borussii trochę, bo na razie fatalna seria trwa. Drużyna z Dortmundu przegrała 4. z rzędu spotkania w Bundeslidze, a sobotnią porażkę na Signal Iduna Park oglądał Tomasz Kowalczyk. Prawdziwy koszmar Borussii Dortmund trwa. Drużyna Jurgena Kloppa stwarzała sytuację, przeważała na boisku praktycznie w każdym elemencie, ale ostatecznie przegrała z Hanowerem 96-0-1. Gola decydującego o losach spotkania w 62 minucie strzelił Hiroshi Kiyotake. W spotkaniu zobaczyliśmy dwóch Polaków. Łukasz Piszczek przez 90 minut biegał po prawej flance Borussii Dortmund i był wyróżniającym się zawodnikiem w tym spotkaniu. Przez 20 ostatnich minut zagrał też Artur Sobiech, który wszedł na zmianę w ekipie Hanoweru i jego zadaniem było utrzymanie piłki w środku boiska. Po spotkaniu były napastnik Polonii Warszawa był w zdecydowanie lepszym humorze niż drugi z Polaków. W Bundeslidze nie szło im najlepiej, też to świadczy dorobek punktowy. Przed tym meczem mieli 3 punkty mniej od nas, także wiedzieliśmy, że to nie jest ta Borussia z poprzednich sezonów. No natomiast skoncentrowaliśmy się na sobie, żeby zagrać dużo, dużo lepiej. Długo musieliśmy się naczekać, też mieliśmy sporo kontuzji w drużynie, także to zwycięstwo tym bardziej cieszy. Trener Adam Nawałka nie widział miejsca w reprezentacji. Wiadomo, nie byłem powołany już od dłuższego czasu wcześniej przez kontuzję. Teraz trener dokonał innych wyborów, no i trzeba to uszanować. Myślę, że jeżeli zacznę tutaj strzelać bramki, to te powołanie przyjdzie. Wiadomo, ostatnie 2 mecze były dobre. Wygonanie kadry zdobyliśmy 4 punkty, więc no na ten moment selekcjoner nie ma co zmieniać. Dostajesz szansę w każdym meczu Bundesligi. 5 z ławki, 4 razy w pierwszym składzie. Tyle, ile było, wchodziłem na boisko. Trener powiedział mi, że jestem potrzebny i w zależności od taktyki poddany mecz. Jeżeli wychodzimy na 2, no to wtedy gram, no a jeżeli na 1, to wychodzi Hosel. Hoselu bramki nie zdobył. Artur Sobiech też nie strzelił. Ale sytuacje, które zmarnował Marco Reus, zjeżyły włosy na głowie trenera Jurgena Kloppa. Wypracowaliśmy sobie, wydaje mi się, 4-5 stuprocentowych sytuacji podbramkowych, które powinniśmy wykorzystać. Jeśli ma się dużo więcej szans na strzelenie gola, których się nie wykorzystuje, trzeba myśleć o planie alternatywnym. Zastosowaliśmy go, choć tym razem bez sukcesu. Dementsprechend jetzt, wir haben auch gespielt. wie gesagt, haben die Torschung so rausgespielt, aber es geht. Zszokowani byli kibice na stadionie Westfalii. Musieli być zszokowani, bo to co oglądali przez choćby pierwszą połowę, gdzie tych sytuacji było całe mnóstwo, no musiało ich wprawić w osłupienie. Dziennikarz Eurosportu Mateusz Kalina. To co wyprawiał Marco Reus, to ja sobie nie przypominam takiego meczu, żeby on zmarnował aż tyle stuprocentowych sytuacji. 300, a do tego jeszcze ze dwie takie całkiem niezłe okazje. Tymczasem bramka Rona Roberta Zillera była zaczarowana. W Lidze Mistrzów mają komplet punktów. 9 oczek na koncie, 9 goli strzelonych, żadnej bramki straconej. Tutaj raczej Ameryki nie odkryje. Drużyny w Lidze Mistrzów grają bardziej otwarty futbol. Wolą atakować. Tam wiadomo, jest mniej meczów, więc trzeba się szybciej jakby starać o te punkty, żeby je zdobyć. Tymczasem w Bundeslidze przyjeżdża Hanower. Decyduje się na grę z kontry, a przy okazji ma całe mnóstwo szczęścia. Nie wiem po prostu skąd ta nieudolność pod bramką Hanoweru piłkarzy Borussii. Naprawdę, tyle sytuacji to już dawno nie widziałem, żeby w jednym meczu jedna drużyna zmarnowała. Borussia Dortmund poniosła swoją 6. porażkę w tym sezonie Bundesligi. Hanower wygrywa na stadionie Signal Iduna Park 1-0. A w dzisiejszych meczach Wolfsburg pokonał 3-0 Mainz, a w trwającym meczu Borussia Mönchengladbach remisuje 0-0 z Bayernem Monachium. A w 9. kolejce w Hiszpanii najważniejsze było El Clasico. Barcelona przegrała w Madrycie z Realem 1-3 i teraz królewski klub dzieli od prowadzącej w tabeli Barsy już tylko jeden punkt. Radość i rozczarowanie. Od wczoraj cieszą się kibice Realu Madryt, których drużyna pokazała grę na najwyższym poziomie, a martwią barcelońscy kules. Wprawdzie rozgrywkę walecznie rozpoczęli goście, zdobywając dzięki strzałowi Neymara już w 3. minucie honorowego gola, ale na tym skuteczność Barsy się skończyła. Potem miała jeszcze kilka niemal stuprocentowych sytuacji, których nie wykorzystała. Skrzydła zaczęły opadać drużynie Luisa Enrique w 34. minucie, kiedy Ronaldo zdobył bramkę z rzutu karnego. Kwadrans później kolejnego gola strzelił Pepe, a w 60. minucie ostatniego Karim Benzema. W drugiej połowie FC Barcelona była niemal niedostrzegalna na boisku. Były to 3 pierwsze bramki stracone przez Blaugrana w tym sezonie, ale nie na taką rozgrywkę czekali kibice Barsy. Pierwszą połowę rozpoczęliśmy dobrze, druga kosztowała nas bardziej, popełnialiśmy błędy, nie wykorzystywaliśmy okazji. Nasz rywal grał na bardzo wysokim poziomie i zasłużył na wygraną, przyznał po meczu Luis Enrique. Podobnego zdania są madryccy i barcelońscy komentatorzy. Chwalą Casillasa, który udowodnił, że wciąż doskonale broni, i krytykują Piqué. Może podczas meczu przypomniał sobie, że nie zakręcił gazu, stąd jego kompletne roztargnienie, zastanawiał się komentator barcelońskiej rozgłośni radiowej. Po 4-miesięcznej karze na murawę wyszedł Luis Suarez, który jak na debiut zupełnie nieźle sobie poradził. Gorzej z Messim. Miał okazję pobić rekord Telmo Sarry, hiszpańskiego strzelca wszechczasów, i zdobyć na Santiago Bernabeu 251. bramkę w lidze. Tegoroczna liga należy do drużyny Ancelottiego, zapowiedziała po zakończeniu starcia madrycka prasa. Na razie Madryt jest drugi, wciąż prowadzi Barsa. Trzecia w tabeli jest Walencja, a czwarta Sewilla. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. No i musimy o tym powiedzieć, zakończył się mecz Manchester United-Chelsea i zrobiło się 1-1. W 94. minucie wyrównał Van Persie. Co działo się w lidze włoskiej? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Niecałą dobę cieszyła się Roma z dogonienia Juventusu. Tę krótką radość dał jej remis w sobotę z Sampdorią. Mecz w Genui zakończył się wynikiem 0-0 i było niemal oczywiste, że obrońca mistrzowskiego tytułu zrobi w niedzielę wszystko, by uwolnić się od towarzystwa rzymskiego klubu. I tak się też stało. Na własnym boisku Juve pokonało Palermo 2-0. Spotkanie nie było może pasjonujące, ale gospodarze ani przez moment nie utracili panowania nad sytuacją i bramek mogło być więcej, co najmniej o jedną. Pierwszą strzelił Chilijczyk Vidal w pierwszej połowie, o drugą w drugiej postarał się Hiszpan Llorente. Po emocje trzeba było dziś jechać do Werony, gdzie miejscowe Chievo gościło Genoę. Spotkanie wygrali goście 2-1. Zaraz po pierwszej ich bramce mieli szansę podwoić wynik z rzutu karnego, ale obronił go bramkarz Chievo Bardi. A wszystko to w ciągu kilku zaledwie minut. 2-0 to również rezultat meczu Udinese-Atalanta-Bergamo, w którym napastnik drużyny z Friuli Toto Di Natale zdobył swoją 198. bramkę w Serie A. Pozostałe spotkania wieczorem, a następna 9. kolejka już w połowie przyszłego tygodnia. Dokładnie od wtorku do czwartku. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. Zbliża się 19, czas się żegnać. Znowu żal. Adam Marecki i Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfony Samsung Galaxy S5 i Sony Xperia Z2 w super cenach. Nie zwlekaj. Smartfony dostępne na raty w ofercie Orange Biz. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie pomorskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 91, miejscowość Piaseczno, odcinek Gniew-Grudziądz. Samochód osobowy wjechał do rowu, 5 osób jest rannych i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Teraz słuchacz informuje nas o trudnej sytuacji na drodze krajowej numer 17. Poinformować o korku od Lublina w kierunku Kołbieli, ponad 2 km korka jest. Później od Kołbieli, już jak się jedzie od Mińska Mazowieckiego, też sznurek przez całą miejscowość. No i też w kierunku od Warszawy do ronda w Kołbieli jest dość obfity ruch, może się korkować. Trasa jedynie tak naprawdę przejezdna to jest i się nie korkuje od strony góry Kalwarii 50 do ronda w Kołbieli i dalej jakby później jechał na Mińsk Mazowiecki. I też od Ryk, tutaj jak jechałem od Lublina, no jest mgła, towarzyszy do samego ronda w Kołbieli, później za rondem w kierunku Warszawy już jest w miarę przejrzyście. Sporo samochodów jest też wjeżdżających do Warszawy od strony Marek, więc trzeba liczyć się też z korkiem. 22 5 3 2 0 to nasz numer specjalny do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki.